yuhafizuna ala salatihim, dañuy watonté ak seen julli, dañuy watonté ak seen julli, manam dañuy julli ci waxtu ya, motax yalla tabaraku taala dal di koy beral comme niko tafsiru sawi di waxe qassa as-salati bi zikri li annaha ashrafu al-ibadat. Bo demé ci hasitu sawi alal jalalaini ci jukib ñaaral ba xatum fanwer ak ben ma nga fay wax joji tabarakallah. Nena waman azlamu ken daqu ta togn mimman iftara ci ki sosal ala allah jall kaziban wax judul deug, ku sosal yalla wax judul deug ken daqu la togn. Aw wala bok qala mun uhiya ilayya dañ ma wahyu walam yuha ilayhi shay'un, te ken wahyu ko koko daqaton ci nit ñi ñaarel ba ku ne dañ ma wahyu te ken wahyu ko wahyu da xewi wahyu nga xewé ci kër bi nga xamé ne sallallahu alayhi wasallam mission jeexna. Mune kep ku ne yuha ilayya wahyu lañ ma walam yuha ilayhi shay'un te ken wahyu ko ken wahyu ko kenen ku ne ti wahyu nañ ko yalla ne nak ken wahyu ko. Wa man khala wala ku ne sa unzil dana wacce misla ma anzalallahu lu melni li yalla wacce koka it ci ñi daqatoñ la bok, koka it ñi daqatoñ la bok, ndax alquran kenn munta wacceti lu melni mom tabarakallah. Ñoñu nak ay toñ kat lañ, waye yalla leena walaw tara cey bo fekke won izi zalimuna jamono ba nga xamene toñ kat yi fi ghamaratil maut ñi ngi ci sukuratu de wal malaikatu malak yep ñi ngi ñew rap sapé basitu aydihim ñu nga bicc sen loxo ya talal ko nan toñ kat yi akhriju anfusakum genne len sen bakam yi tek ko fi tay ñu yunt ko yalla sen ruuy al yawma tay malaka ya ngay mattu di wëccax sen baram ya ndax mer nan len al yawma tay ji tuju zawna dañu len fay azabul hun mbugal mu doyadi li tambule tay bu bis penc bima kuntum ci la ngeen nekkon taquluna don ko wax ala la ci yalla ghayr al haqq ti tegulen ko ci ben deug motax boone xal allah na nga xam lo cey tek boone xal rasulullah na nga xam lo cey tek luko moy rek da nga dug ci dug ci li ñi wax ni wa kuntum nekkon ngeen an ayatihi ci aya yalla yi tastakbiruna don ko jaayu reey bu yalla ne ni la ngeen jëm ne non la de waye nak mu wax tabarakallah. Bañu démé faatu ñom ñep yalla subhanahu wa ta'ala gis ne dama adama yaangi ni ñew na ñom ñep kenn ku ne bi muy ñew ci aduna si benn tane la aduna bu ñu ñew benn tane la ñi am bu ñu dem benn tane la ñi am tane bi moy yaramu neen ale retour bi nak moy 7 mètres percale ci ko am sens ale bi yaramu neen la retour bi 7 mètres per cam lolou nak ñepp ko bokalé ané mu ñew aduna ñepp ko bokalé fi né boy wër dëkk bi tabarkallah da nga gis ay professeur ay oustaz ay technicien ay nangam ñepp téwul nak ané mom ñepp bokalé rek da nga fi am ay fan nak ñu abal la bo fi amé juroom ñaari fan ñu abal law tour nga mag tuuti ñu nangu tour wa changer ko tudé la wenen élève ngay dem école bu ñag ñu yokkat la tour tudé la étudiant ngay dem mu ñag nay san ñu tudé la maître wala prof wala député wala gouverneur wala directeur général wala bu ñag nga jik jik rek ben bis rek ñu nangul lepp lepp lañu nangu tudé waat la nak légui néw lutax parce que légui accident na ci retour bi ndey san ya salam ak neexul lolou nga xam ko ba souralé ko motax yalla ne gaay wala qad jitumuna dik ngeen furada ben kama qalaqnakum nan len binde won awwal maratin ci yoonu ndeuk wa na ngeen deme won non ngeen dikke ale yaramu neen retour ben teni te teni bobu kat du dem teni bobu ñu souralé nit ki du dem de ndax bir suuf ku fi am ak ben teni ñeenti weer buñ la sulé duñ fa fekk dara ku fi amone ben tane nek ko Dakar gi beut bu set fuuti limé nga foot ko guddi ba ca nga yor ko ba am ak mom juroomi at xawma kenn waye yow fo togati da nga wogo so ba sonu mba nga sul ci sa kaw wala ñu gis tabarakallah say yaramu neen waxuma la nak ko xani ki bañ ko denc bañ ko rawek legi mi ngi ci juroomi at juroom benni at te yu bur lu gën 7 mètres yi percale te legi sax nit ñi ndeysaan jëndal tuñu gaay yi percale malikan lañuy jëndu légui nit ñi légui malikan lañu rabé seeni néw parce que perk mo gëna yomb perkal tabarkal cey wajju té laj ko lañ bu cher bo bi légui ñu ko jëndi légui libé lañu jënd 250 wala 300 ndaysan té jaay kat yi légui far muju ñu légui jaayatu ñu libé kessé dañuy fab bis ab xoj ko dugul ko ci bir libé ja way way ku jaay ba jaay ab néw xana nga man ko jaay lu baax ya salaam laqad jeetumuna fada kama khalaqnakum awwala marra yaane wa taraktum bayingen ma khawalnakum lañu len bané xalon wara azhurikum ci sen ginaaw bayingen sen xewone sen ginaaw sen soxna ya sen etas ya sen carte grise ya sen dandite ba yakuna sen montre ba dañu ko jël sen dalé ya nonu lepp lu ma len bané xalon ngeen amun ko ci aduna bayingen ko sen ginaaw motax lolu nga xamné bo fu joggé bayiko sa ginaaw dum la yakal fa nga jëm dum la yakal fa nga jëm wama nara ma'akum yalla ne yene ngi ni gisuma ngeen andak shafa'akum ñalen di war ñaanal intervention ñu na ñaan mune ah alazina ñi nga xamne sa'antum yene waxon ne annakum ñom ñoñe shuraka'u fiikum am nañ ciir bu tolni bi ma am ci yeen yalla ne ah gayna yalla lu wax ñuko de yalla ne ah kay laqad taqatta'a dafa dag rek baynakum seen digeunte relation ya ngeen xekkon mo dag tay rek motax ngeen waxe ni wadalla ankum murer len ma kuntum tas'umuna la ngeen newon bu ngeen ñewé fi andale len tabarkalla lolu di ab sokk bu tuti ci masayid yawmul qiyam bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la jexale suñu bindu tay bi ñi ngi ñaan yalla mu defal ñu degg alquran te it top alquran gem alquran dund ak mom de ak mom nek ak mom ba sax dekendo ak mom tabarkalla yegendo ak mom sirat dug aljannatu firdausi fekk fa salawatu llahi wasalamu alayhi ak awliya ak salihun ak ñu bax ñi ñepp te yalla defal ñuko yalla may ñu fa nu gudd ak barke tabarakallah ñi ngi leen di jéglu yeen doomi soxna ñi déglu tay jégg ay ñoomte leg leg ki leen ko doon defal di seen mbokk aliyun fall andon ci walu xarla wek seen mbokk pabja yalla yalla defal ay gëreem te defal suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوكي ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ني وون تي سوره الانعام دي سوره جوروم بن جون كو جانغ با اكس تي ايات جوروم نين فوك اك نينت ورا دامبلي تاي ان شاء الله تي ايات جوروم نين فوك اك جوروم dem temer ak fuk sar bu wacc makka ni mako waxe won da fay jangale walu pass pass muy aqida wala ñukay wax tawhid di wonene yalla rek kay yalla yunti alayhi msalat wa salam yalla len yoni kuy dund ku nek da nga de ku nek des na la dekkal ku ñu dekkal ku nek fay la li nga don jëf sar bepp bo xamne dafa wacci makka lol lay jangale sar biñu nek muy suratul an'am suñu borom tabaaraku ta'ala ci bind bi lasu ci mbirum tawhid mi ngi ko don tuddu sesele won ci mbirum nubuwa legi nak mi ngi tambale tuddu tektal yi wonane mom yalla mom rek moy yalla mom rek la xam xamam mat mom rek la katanam mat waye mom rek la hikmam mat xamle itne li nga xamne moy djublu wayu ci saanu wetal yalla modi ma'rifatullah bi zatihi wa sifatihi wa af'alihi xam yalla ci jëmum je wala bok wetal yalla ci jëmum wetal ko ci ay melom wetal ko ci ay jëfum xamne jëmum du jëm kenn aw melom du melaw kenn waye ay jëfum du jëfi kenn fofu la tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah faliqul habbi wan nawa yalla yalla defal ñu deg ak top yalla neena inna Allah li wur moy yalla faliqul habbi moy ki qar aw fep moy ki qar aw fep aw fepp moy dombu sew bu melni pep peppum dugub mba sañu mba feena wala suuna wala fepp ciep fepp yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doomu aadama bu leen bëggee xar coono bu nekk dana ci dugg ngir xar leen. Boo laajee jigéen ñi bu ñu soobeeb soq bala ñu ko xar lu ñu dañ ko daj danañ ca sotti ndox dóor koy kuur ba mu sonn, door ko caa jële dugal ko ci jeneen toq dóor koy kuur ba mu sonn di laye ko dóor, danañ ca sonn lool ba seen loxo yi futt. Looloo tax fi nekk nit ñi wut ay machine wala ndax noppaloo ko. Yàlla nag fi nga tëdd léeg ngay tëdd mu taw am ndox ca fepp woowee mu taw xepp loxol kàttanam fekk ko ci biir suuf sanko sool xar ko tabarkàlla génn ci lam ciy génne moom subhanahu wa taala mu sax nekk ak dugub. Yàlla nee na loolu man rek maa ko man su ma démissionné woon mbaa ma bàyyi ko du ngeen am ko leen ko defalati. Wan nawa bu dee ab saal moo koy xar. Ab saal mooy bu fekkee mango la kenn doo fepp mango, saalu mango la ñuy wax. Dafa am yoo xam ne fepp la ñuy am, am yu am saal. Boo demee ci lu mel ni lu nooy loolu nga xam ne moom la ñuy wax banana, moom ay feppam daanaka bët mënu koo gis, xew na lool waaye teewul foo ko jiyee loxol kàttanul suñu borom tabaraka taala fekk fa nga ko sool xar ko. Kon inna allaha li wóor mooy yàlla faaliqul xabbi mooy xar aw fepp mu sax, wan nawa mooy xar ab saal mu sax, ku ko rek am kàttan. Yàlla moom ii yuxrujul xayya mooy génne luy dund minal mayiti ci biir lu dee. Yàlla yuxruju mooy génne al xayya loo xam ne mi ngi dund yor bakkan yor ruux mbaa mu tooy xet minal mayiti ci biir lu dee bawoo kong. Wa muxrujul mayiti mooy aji génne lu dee minal xayyi ci biir luy dund. Mu ngoog moom ngay jël moom fepp wow kong dugal ko ci biir suuf mu génn ca lu tooy xet mu di ak ñax. Ñax googee it taxaw fi mu taxaw ba mu yàgg mu dam mu pol, ba mu yàgg mu pol-pol, ba mu yàgg mu mbortaan, ba mu yàgg mu meeneen, ba mu yàgg mu tàmbalee def dugub mu am fa ay fan mu wow kong. Kon fekk na lu tooy xepp mu génn ca lu wow kong, ni nga xam ne noonu lay fekkee lu wow kong mu génn ca lu tooy xepp. Ibn Abbas radiallahu anhu nee na yuxrijul mu'mine min al kafir والكافر من المؤمن من وعلى هذا فالحي والميت استعارة عن المؤمن والكافر رضي الله عنه. نينا يالا موي فك كو گم يالا مو گن تي موم كو ود يالا مو فك كو ود يالا مو گن تي موم كو گم يالا من سو بابا نكون واخين موي گن لو دي تي لي دوندو استعارة لا تبارك الله بو خامني بي سونو بروم سبحانه وتعالى مو واخينون. ابن عباس waalikum ki leen di defal loolu allahu kookoy yàlla, ki leen di defal loolu allahu moom mooy yàlla, ku dul moom doo allahu. Fa anna tufakuuna naka ngeen di walbatikoo kon biñ leen leeralee lii ba mu leer di demati nag di topp leneen. Ginnaaw bi nga xam ne lii leer na kurud yàlla mënut lii, mu ne lu tax na ngeen di ànd ak wala ngeen di wéttu keneen kurud yàlla bu fekkee ne dafa safaanoogu yàlla subhanahu wa taala. Yàlla faaliqul isbaax mooy xar suba. Suba gi guddi day ñëw muur ko ab sër bu rëy, damaa dama yépp nekk ci biir, mu lëndëm ko ruus, kenn ku nekk wuti foo fanaan wuti lu la sàng su fekkee liw nga. Tabaraka wa taala mooy dem ba nga xam ne fajar gi xar na mu jékki-jékki daal di xar suba gi bëccëg bi daal di tàmbalee ñëw ne dàng faaliqul isbaax. Moo tax ca fiq bu ñu daan jàng da ngay gis bu amudu subhi ñëwee muy rëdd bi nga xam ne day jógee penku jëm day jóge ci kaw jëm suuf, mag ñi ne julli fajar jotagut. Waaye suñu ko xoolee rëdd bi jóge ci ndeyjoor jëm ci càmmoñ ñu ne suba gi jot na. Looloy tax boo demee ci jàkk yi da ngay fekk ñu bënn benn bën bën ca penku jàkk ja bu ñu torgaan ba ci kanam yorndu ko fa dellu si waat toog. Léegi nag montre yi ñoo leen wuutu tabarkàlla ci wàllu googu, waaye it nag jar naa bàyyi xel bu baax ba mu dëppoog waxtu ya mag ñi tëraloon te bañ a dëppoog waxtu yoo xam ne ñi tabarkàlla wuute nag waxtu yooye. Kon yàlla faaliqul isbaax mooy xar suba, yalla waja'ala al-layla tamo def guddigi sakanam muy lo xamne ab dalu way la yaskunu an-nas fi 'an al-harakati wa yastarihun su guddigi ñewé ñepp ne tek ko gis muy wut ne mu ne fum fanana tax waye fosi yendu jeru ne yeb ne bokku na ci kiyum tan yalla yi su gudde kenn ku nekk wuti sakanam ab saxway yalla nak bind na ño xamne su gudde lañuy kër kër yi ak ño xamne su bëcëg lañuy kër kër yi motax dama adam muy kër kër gudde ñaare moy gëna seer ak tay dama adam bi nga xamne day yendo kër kër yi waye ci kiyum tan yalla lay la bok bu gudde gudde gi nekk sakanam ab saxway wala bok ak dalukay motax su gudde bo tedde yalla roppi ci yow lo xamne moy sa rakki ruugi nena la sax dali tedd di nga tedde sa deret ji tambali ci sa yaram wi di delowat plasam say ñax delowat plasam say xalaat delowat plasam sa guyur fenn fu nek xalaat yeek nena lu nek delowat fam nekkon so joge ba sa ngoo rek dadi fi xat tabarakallah tambali wat yeengu ci bëcëg bi loolu yalla wa shamsa yalla mo def jant bi wal qamar adumer wi husbana muy ñaar yo xamne ci lañuy régler ci lañuy wagné ba xam guddii ak bëccëg semaine bëc wër rek at mi ndax jant bi buñu ko séné fi ci penku tok ba séné ko fa daat né am nañu 24 heures soko fa séné ay yoon daat né am nañu ay ak bëss googi bo ci amé ñent né am nañu wër wer woowi bo ci amé ñent né amna ñu lolli wala nawet ma cioron yoy bo ci amé ñent dal né amna ñum at at bo ci amé témèr né amna ñu sékki wa hakasa motax doom adama bu ne ci kaw suuf bu nek ay seconde la fi takalé diko takalé ba am fi ay at rek tabarakallah motax wal asr di ñew ni ku xamul noy séré sa temps da nga fatuti do ko yeb wal qamara wéne jant bi kon yalla la def subhana muy yu ngeen di meuna konté ndax ngeen meuna xam am at ngi ni neugani daw bañ nekké ci baraxlu wér waangi dem ak ñew jant baangi dem ak ñew ba ñun ñepp japp nañ fi nekk ni buñu xolé saw bi seen fi wéré rek dañu wara koor tabarakallah walika lolu nak ngeen xam taqdirul aziz moy natuk ko tedd gi taqdiru moy natuk al aziz ko tedd ki nga xamne dafa tedd tedd ba lune man nako lune sañ nako al alim moy aji xam ji nga xamne nenn umbu ko mom subhanahu wa ta'ala al alim bi masalih qalqihi wa tadbirihim li bax ci mbinde fi moko xam jant bi buñ ko ñakkon du bax ci ñun yar yi buñ ko ñakkon du bax ci ñun buñ ñakkon guddi du bax ci ñun buñ ñakkon beccëk du bax ci ñun bu ñakkonum nox du bax mom luñ fi ñakkon rek tabarakallah dañ ko wuti fenen tay wuti ko fenen dañu jafé lol boko wédde nga laaj ko ñey dem ci wër wa lén lu nekk dañ ko boot ndax buñ démé fofé man fa nokki wa huwa allazi yalla nga xamné katanam la lay won ja'ala lakum mo len defal yeen ñi dem ci geej ga an nujuma bidiwi ñi nga xamné dañu dëkke geej di bari lañ fay dem di nappi mbañuy séti ay mbir di wéré ko jëma xam dara yalla daf leena defal an nujumu bidiwi lutax li tahtadu biha ngir ngeen mën ca jume xam fa ngeen jëm so jogé ndar wuti dakar te jaar ci geej gi giso garab giso virus giso dara bidiwi ngay xol daat ni bidiw bi dem mi ngi toll barap sangam ma nga toll sangamar wala ma nga tollu ci nangam ba ba ngay aksi fi nga xamne fi nga jëm fi lolé boko laaje warkatu geejji dañ la ci wax kemtane yo xamne dina la tax nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala rek moy yalla bu ñëk buñu daan nak li nga xamne moy jakka nujumi lañuy xol bo taxawé teen rek dañ di gis bidu yo ñu daan tuddé bunti kërri makka wala ñëgg mek ndox mi wala furaya da nga daan di xam fi nga taxaw ndax penku la wala saw nga djublu wala bej ganar wala bej salum nga dal nat sa jakka tek fofé tabarakallah legui la xam xam dem ba ñi indi lañ tuddi ay bousal te bousal bu ñewé day jema depp ak bidi wi rek yalla kon ja'alnakumul layla wala ja'alnakumun nujuma litahtadu ngir ngeen djub biha ci mom fi zulumatil barri ci lënd maay suuf wal bahri ak ci geej qad fassalna al ayati taqantalal min lan ay li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam kep ko xamne ki da nga xam de yalla ni muy tekantale ay indil la dalail ala qudratihi da nga xamne yalla rek ka mag kudul mom munu remplacer yalla ci yi bidiw yi rek amul kenn ku meuna defu bidiw lendama yu geejgi bo ca nekké wala lendama yu jeri ji tabaaraku ta'ala moy kala fa meuna fekk jubanti la dan ko min nak motax rek waye lu doy ki man la yalla wa huwa allazi mom may ki nga xamne waxona la sar bi ñaar rek lay wax khul ak huwa ñi ngi ci wahu way wa huwa allazi yalla ki nga xamne ansha'akum mo len sof yeen dom adamay man mi di wax ak yeen ñi deglu min nafsin wahidatin ci ben bakkan bakkan bo xamne genn goor la won gu ñi wax adam alayhi salam adam momé ñu sof ci mom bakkan bakkan bu ñew taxaw ci wetam ñu daganal seen digënté ñoom ñaar ñuy and di indi ay bakkan ba kaw suuf legi bam joggé ci adam muy numéro 1 legi 7 milliards wala 8 malu ko jégué ñu ngi ci kaw suuf legi ci joggé ci seen digënté rek ñoom ñaar motax tabarakallah yalla tekke ne fa mustaqarrun wa mustawda'un bakane mom fa mustaqarrun day am bakkan bo xane bi ma nga sax ca bir jige biru jigen nya tok fofé wa mustawda'un ak bo xane ñang ko denkané ñewugut mom ma nga ci ndigu gor lolu ibnu mas'ud mom neena mustaqarrun fil ruhum wa mustawda'un fil ard allati tamutu fiha bo demé ca tafsiram ba lolu la ci wax su ko defé kon fa mustaqarrun wa mustawda' batay mufassirun ay amna ci ñene mustaqarrun fawqa al-ard wa mustawda'un tahta al-ard tabari mom neena yoy yep nañ ko jël rek firé ko ko ndax lu ci nek daf ko mëna firi kon bakkan yi fa mustaqarrun day am bo xamne mi ngi sax wa mustawda'un ak buñu denkané biñu denkané bi moy bi taxo ci nga xamne moy bayam dem ca yaayam motaxit nak denkané da ngay denk ko wolu so des deglu ay ju bax denkane da ngay denk ko wolu bakkan bi nga nara jele ci sa bop yow denk ko kenen mu nek jigen diko wara yor ci biram juroom ñent weer ndax mu meuna nek fofé do adam mu andiko ci kaw suuf soko denké ku mutte denk sun denkane day sanku fa mustaqarrun wa mustawda' qad fassalna taqantal nañ fassalna taqantal nañ al ayati kim tan yi wonena yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yafqahuna dañu deg fiq li qawmin yafqahun bayyana sujud li qawmin yafqahuna al asrar wa al daqaiq su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala bëgg gum bëgg ñu xamne mom rek moy yalla motax taqantal gi muy def mu di ñako defal ci al qur'anul karim way li qawmin yafqahun wa qad fi li qawmin yafhamun ndax fahmu dafa am fiqhu am fahm moy wax ji day jaar ci say nop fiqhu nak moy wax ji day jaar ci sab nop dem ci sab xol xol bi tatan ko te xalat li la nit ki wax lan la wa huwa allazi yalla ik nga xamne anzala minas samaa'i waccana asman ma'an taw mune waccana asman ma'an taw fa akhrajna ñu genné lolu moy intifat ndax su fekkone dama damaay wax di wax ne fa akhrajtu waye yalla du titeru ndax dafa mat bu doon dama dama day xam da ngay deg mu ne fa akhrajtu ma genné mom yalla mu ne fa akhrajna ñu genné bihi ta tawba ñu genné it man na tekki yow doom adam bi bi nga jëlé fep yu dugul ko ci biir suuf yalla genn ko nela ya ji ma faxal lolou tam man nako tekki ñu genn ci nabata kulli shay'in ganchahu lepp nabata kulli shay'in ganchahu lepp lo xamne nangona neko ganchah ñu duggal ko ci biir suuf yalla subhanahu wa ta'ala tawal ko waye it nak menum ndox la koy tawal ma an la wax fa akhrajna bihi nabata nabata nek pluriel moy yalla menum ndox lay taw ci li ñuy ji lepp ki ji kani mu sax ki ji sucre mu sax ki ji tomate mu sax ki ji pobar lepp lo xamne luy sax la nga jiko menam ndox la ko suñu borom tabaaraku ta'ala di tawal mu sax tay bo ñame la yaayam don saf mamam don ko saf mom lay saf rek tabaarakallah bañu tambalé ñam mango ba légui ni mango don saf rek lay saf man musuma lek mango bo xane bi dafa wax kaani tabarakallah da fay saf rek la mango dan saf lu am solo la ci mbir momi fa akhrajna ñu genné minhu ca meññit ma wala minhu ca teppwa khadiran ñax gu verte ñax gu am melawu verte moy so jihé ak ñax yi ëpp ci ñax yi buñu del sax dañuy verte li ëpp ñax gogé nak bu génné yalla né nukhruju minhu ñu génné ci habban pep tetetet néna anzala minas samaa'i dafa tawé asaman ma'an taw ben fa akhrajna bihi ñu génné ci tawba nabata kulli shay'in ganchaxu lepp luy sax fa akhrajna ñu génné minhu ci fep wowe nga ji won khadiran ñax gu verte niw doole lol bokoy domp su ñaari baram ngay japp waye bu fa yagge nukhruju minhu ñu genn ci fep wowe habban pep mutara ay pep mutarakiban yo xamni dafa takalo dafa toftalo manam bo jihé mbokk mba fela mba sañu mba suna mba sax ciép ben pep wi day sax ben gatax waye gatax bobu lu gatt mu def juroom ñaari téméri pep wala téméri pep ak nangam mbaluko ëpp té wenn fep nga jiwon ci suuf wa min an-nakhl ci tandarma it bo fa beb tandarma ni mu wowe te geur kem nga xamne boko deub da ngay son boko jiw ci suuf suñu borom tabaarak wa ta'ala taw ca daali jël loxo katanam fek ko ci biir fam ko ji mu xar ko genné ko mu daali taxaw nek ak tandarma tabarakallah mune wa min an-nakhl min tal'iha ci mbortan ba mbortan moy tandarma buy tambalé meñ wala guuy buy tambalé meñ lolou muy langal mu melni ab yar lolou lañu tuddé mbortan mune min tal'iha ci bir mbortan ba lañuy génné qinwanun teug moy ben meñ bo xamni bi dafa def fukki dom jëm kaw wala ñaar fukki dom lolou lañu tuddé teug bo démé lu melni ci région wala yoyu dang koy mëna japp ni danaka mu mat nebar mba mu xaw ko upp budé mango ñaar leng leen du nekk teug ndax seen yaay du len attan motax ñi meñ par ben ben ak ñoomen sumpuk gaay mel nono ñoomen tabarakallah su ko defé kon yalla néna daniyatun muy lu jégué khinwanun daniya muy lu jégué ndax amna ci meñ di yo xamné buñu soré kaw buñu daano dañuy yaqku am ci yo xamné buñu len soré lé kaw doom adam lu ci mëna jot xam nga banana ni mu nexé su fekkon neex na xolli pitti lek ko waccu xam ngeen sumpu ni mu mel mom tam su neexon xolli doom adam du ko mos xam ngeen ne koko ni mu gudde ci kaw bu ko yalla wutul don deram wu deugar wo nga xamne daanu du ko tax yaqku kon duñ ko mos gis ngeen ko tabarakallah suñu borom len lu nekk defal nañu ko neena man donguma man yi kudul man munuko ngeen bëgg mi fa bayyi top len cey neena wa jannatin ak ay tol min a'nabin toli refin wa zaytun ak toli tigidiw wa ruman ak toli granate moy loli nga xamne gonay dañ ko bëgg lol te mu naqari ci magni go ci ruman soko den nek muy saf dakar ci bir di toj dom yo xamne tabarakallah taxul na am solo lol ndax ñam nga bari wut way ci kimtani suñu borom yi subhanahu wa ta'ala la bok yoyep genn ndox rek mo len di tawal motax xata da ne bamu waxe ne warumana mustabihan wa ghayra mutashabih mustabihan yuniro wa ghayra mutashabih ak yuniro wut xata da ne mustabihan waraquhu mukhtalifan thamaruhu nana mustabihan waraquhu khabiyaniro waye mukhtalifan thamaruhu menjit ma wute gis nga mustabihan wa ghayra mutashabih sa bo timé tabali jay kat rek gis ko dali mu dal leer ci yow gerte fim nek ni amna gerte guñ ñi wax law amna kuñ wax ciop am benen gerte bo xane bi moy yeugër ak furé ñom seen gerte yoyu waye ñom ñepp gerte lañu tuddu ñom ñepp xawna ñu niro waye wute nañu tabarakallah budé mos nga len da nga xamné seeni jaf ko wutena lol mutatabi'an wa ghayra mutasabi nakul ni garab dana taxaw ni rog morom ja nga defene ki moma nek du mom motax leg leg nga dem ci ruq garab ji tuddu fa ni nga dem ci ruq be mu tuddu fa ne ndax dañu niro am ci yo xamne niro wuñu niro ci xabit ba nopi wote ci tiaf ko tabarakallah mune unzuru khallan bu baakha baax wala unzuru khallan ila samarihi tammanitma